एवं यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 12 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। जितना पढ़ा है सुना है सुनाया है विचार किया है सोचा है सब में बढ़िया बात भगवत गीता के हमें मालूम हुई। और वो सब क्या है कि वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत सबसे बढ़िया मालूम दिया और गीता का सिद्धांत है। बिना पक्षपात के पढ़ाई करते समय भी मेरे संतोष नहीं होता था जब अद्वैत के ग्रंथ मैंने पढ़े तो उसमें अद्वैत की ज्ञान की विशेष महिमा भक्ति के ग्रंथ मैंने स्वयं देखे पढ़ाई नहीं की है। व्याकरण की अद्वैत सिद्धांत की पढ़ाई की है परीक्षा दी है उनमें जो एक बात कही यही सबसे श्रेष्ठ है वो कहते यही सबसे श्रेष्ठ है अपनी संप्रदाय में तो हमारी वो जचती नहीं थी बोल तो मैं सकता नहीं था उनमें क्या बताओ हृदय में बात बैठती नहीं थी। पीछे कुछ विचार हुआ तो उनमें कुछ बोलने भी लगा कुछ सोचने भी लगा होते होते होते अब आज कल तक इस सिद्धांत पर मैं पहुंचा हूं कि सब कुछ एक परमात्मा ही है। ये सिद्धांत सर्वोपरि है। सेठ जी की साधना अद्वैत ज्ञान पर की थी फिर भगवान की विशेष कृपा हो गई जो कि हर वे पर ऐसी नहीं होती है ऐसी विशेष उनके निष्काम भाव पर कोई कामना नहीं करना कोई अपनी इच्छा नहीं करना। इस विषय में मैं अपनी धारणा में सेठ जी को आचार्य मानता हूं जैसे अद्वैत सिद्धांत में शंकराचार्य सबके आचार्य है जैसे विशिष्टाद्वैत में श्री रामानुजाचार्य एक आचार्य है ऐसे द्वैताद्वैत में नंबारकाचार्य ऐसे अचिंत भेदा भेद में अपने बंगाल के ये चैतन्य महाप्रभु है ऐसे विष्णु स्वामी आदि है ऐसे मैंने आचार्य देखे पर निष्काम भाव जो एक है किसी बात भी कभी कोई कामना न करनी कोई इच्छा न करनी इस विषय में मैंने शेर जी को पाया है श्री जयदयाल जी को देखा तो ये विशेष निष्काम के आचार्य ऐसा मैं मानता हूं। आप सब मान लें बिल्कुल आग्रह नहीं है नहीं मानो तो मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं अपने मन की बात आप वो कही है। ऐसा होने पर भी उनके विशेष वेदांत के संस्कार थे अंतर नहीं था पढ़ता था उस समय पता नहीं जयदयाल जी गोविंद का क्या है कहाँ है कुछ पता नहीं। फिर कल्याण के हम ग्राहक बने पढ़ते रहे तो भी ये पता नहीं कि जयदयाल जी गोविंद का गीता प्रेरी संस्थापक है, संरक्षक है, संचालक है, सब कुछ है भाई, ये पता बिल्कुल नहीं था। एक कल्याण के लेखक है, कई लेख देते हैं कल्याण में, ऐसे कल्याण के लेखक है, इतना जानता था। गीता के विषय में इनके लेख आते थे तो बड़ा अच्छा लगता था हमें। मेरे गीता की शौक रही पहले से ही, गीता के पाठ करते रहे बचपन में, करते रहे तो वो कर लिया, कभी पाठ कर लिया, कभी सभी कर लिया, कभी थोड़ा कर लिया, कभी नहीं कर लिया, कई दिन तो नहीं किया, ऐसी हमारी हालत। हम कोई तत्परता से लगने वाले नहीं। संबंध 1972 से सीता गीता के साथ संबंध है हमारा, 1972 से। तो वो गीता सिखाए मेरे, न तो भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परब्रह्ममा, ये श्लोक सिखाया मेरे को कि कैसा है संस्कृत में, कैसा होगा परीक्षा के लिए सिखाया था। वो सीखा कहाँ का श्लोक है, क्या अर्थ है, कोई कुछ पता नहीं। फिर गीता पढ़ने लग गया, संस्कृत की पढ़ाई करने से कोई बातें समझ में आने लग गई, जाकर के पढ़ाई करी। तो ये सब देखने पर मैं किसी एक संप्रदाय को पकड़ कर रह जाऊं ऐसे कम जस्ता था मेरे। और फिर वो करें क्या, जो अध्ययन है वही बात करें, वो लावे कहां से। अब उस गीता के लिखने पर विचार करने पर शेर जी ने कहा गीता का प्रचार करो, वो कैसे करे, मैं करने जो करो, मैं लिखाओ यही लिखाओ, हम लेख लिखते लिखे तो हम व्याख्या दे जाते हम जो तो ठीक है। फिर लिखने की बात नहीं, लिखने की बात वो पहले आई थी मन में कि गीता पर लिखे, लघु कौमुदी पर व्याकरण वर्ष लिखे, ऐसे मन में तरंग आती थी। एक महिमा के लिए लोग जाने था हमारे, हम भी कुछ है ऐसा लोग समझ रहे, ऐसे भावों को लेकर कोई बढ़िया भाव नहीं था, तो कमा सिद्ध हो जाओ भाव था, वो कामना कही मान का आदर का बढ़ाई का ऐसा। फिर वो कोई लिखा लिखाया नहीं। फिर शेर जी के यहाँ आ गए तो शेर जी की गीता बड़ी अनुमान थी कि गीता का अध्ययन इनके बहुत अच्छा है, बिना मिले मेरे पर अध्ययन मेरे पर असर हो गया कि गीता पर जितनी टीकाएं हैं संस्कृत की हिंदी की जानता मैं, अंग्रेजी वाले जानता नहीं, संस्कृत में बहुत टीकाएं हैं गीता पर। तो वे टीकाएं देखी, हिंदी की टीकाएं देखी तो बहुत अच्छी लगी, परंतु बड़े बड़े भाष्य शंकर भाष्य रामानुज भाष्य इसमें मधुसूदनी जो गुढ़ा थी वो बड़ी अच्छी लगी। उस पर भी विचार यही आया कि ये केवल विद्वत्ता के जोर पर लिखी हुई टीकाएं है, अनुभव विशेष में गीता में भरे इतना विश्वास नहीं बैठा, विद्या के जोर से लिख दे ऐसा सा भाव रहा। शेर जी के लेख देखे तो विचार करिए ये भाई ये अनुभव है इनके और गीरा गीता में गहरे उतरे हुए हैं, ऐसा कोई टीकाकार गीता में ऐसा गहरा उतरे भीतर से, बहुत गहरे उतरे। नीलकंठ है, गुढ़ार दीपिका है, गीता में तरंगणी है, ऐसे कई ग्रंथ है जिनमें गीता में गहरी गहरी बातें लिखी है, पर गोविंद का जी बात विशेष मालूम दी हमें, ये बहुत गीता में गहरे उतरे हुए ऐसा मालूम दिया। तो ऐसे मिलने की चाहिए कई बातें हुई, तरंगा हुई ऐसी। तो आया पास में इसी बात से ही सीखने के लिए ही आया, व्याख्यान में देना करना गाना बजाना जागरण करना उपदेश देना सब मैं पहले कर लिया था, सब कर चुका था मैं, इसे तृप्ति होगी वो कोई इसे क्या क्या मिलेगा अंत में, वाह वाह हो जाओ कुछ प्रसिद्ध हो जाओ मिलेगा क्या, इसी में उठा गया। शेर जी पास आज के व्याख्यान दो, मैं व्याख्यान उठा होकर आया हूँ, व्याख्यान देना प्रसार करना उसके नहीं है कदे हो तो फैदन लग गया। तो इतना आठ आठ दस के दस घंटा रोज है ना बोलना, शेर जी कह दिया बोलना बस खूब हो गया। 20-25-30 वर्षों तक फिर गीता का विचार किया तो अभी 5-7 वर्षों में मेरे कुछ भाव बदले, गीता का गहरा असर पड़ा है। गीता ये अद्वैत विशिष्ट अद्वैत शुद्ध अद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद ऐसे कई सिद्धांत है, गीता पट्टी का भी है, पर गीता में ये बात नहीं मालूम थी। यही बात है, अवच्छेदवाद है, आभासवाद है, प्रतिबिंबवाद है, साकार है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है, जीव ईश्वर और प्रकृति तीन के विषय में बहुत विवाद हुआ। अब गीता की बात ऐसी दिखती है कि सब सुख परमात्मा ही है, ये खास बात गीता की आई है। इसमें झगड़ा कुछ नहीं होता है। शेर जी ने हृदय की बात कही थी, एकांत में बातें होती बड़े सरल सीधे हृदय साफ हृदय का थे, तो कहा था कि ये जो अद्वैत में एक परमात्मा तत्व ही है, प्रकृति नहीं है, ये बात बैठती नहीं है। सिद्धांत से सिर्फ समाधान होता नहीं है, कोई एक शक्ति माननी पड़ेगी। जैसे परमेश्वर कोई कहना, इससे कहा कि ये शक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं तो बात बैठती नहीं। तो अद्वैत की वो बात और नहीं माननी पड़ेगी आता है, गीता में नहीं, गीता तो यही है ही, इसमें कोई शंका रहती ही नहीं। समग्र परमात्मा के स्वरूप का वर्णन हुआ तो समग्र का अपने साधक संजीवनी में लिखा, तो समग्र का ये साधि भूतादि देव ये जो है जरा मरण मोक्ष है मां सती दोष लोग 29-30 ये समग्र रूप का वर्णन है ऐसा लिखा है, परंतु वो साफ साफ मालूम नहीं होता था। अब ये बात साफ मालूम होती है, ये अधिभूत है नहीं, ये भी और देव देवता है, ऐसी बोलिए जो श्रेष्ठ ब्रह्मा आदि जितने सब, सब ही एक परमात्मा का स्वरूप है, सब सच्चिदानंद परमात्मा है। साधि भूतादि देव भव साधि यज्ञ चाहिए विदु, ये सब बताए मामा सत्य ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्याम कर्म चाखिलम सब को जान देता है। तो ये सिद्धांत सबसे बढ़िया मालूम दिया, गीता का सिद्धांत सब कुछ परमात्मा है। ये जो विचार अपने होते हैं, अपने जो परसे क्या है, खास राग और द्वेष, खास राग और द्वेष, राग और द्वेष ये मिट जाए पूर्ण हो जाएगा, समता आ जाएगी, पूर्णता हो जाएगी। तो इंद्रिय इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो तय और न भस्म आगत चेत तो यसे परिपंथी रहो। तो ये बताया पहले ही हो गया, कलकत्ते जब से आया था तो पाठ करता रहता कंठ से, मैदान में घूमता था, इतनी बात याद आ गई। वो किले में सड़क जाते थे, उधर में पाठ करते सड़क से ऊपर आया तो इंग्लिश ये श्लोक पढ़ने में आया, पढ़ता था मन मन में, तो उसमें देखा कि भाई ये दो परिपंथी है राग और द्वेष, तो बड़ी कठिनता है, ये कैसे जीते इनको। तो फिर आएगा तय और ना भस्मागत थे, बड़ी प्रसन्नता, उन्होंने ठीक बात कह दी, इनके वशीभूत नहीं होना ये ठीक है, ये बड़ा संतोष हुआ मन में। राग और द्वेष होते हैं हमारे तो, अब ये में बड़ी मुश्किल है ये तो, क्योंकि इनके वशीभूत न हो तो ये हो सकता, ये तो आदमी कर सकता है। किसी में राग हो जाए, किसी में द्वेष हो जाए, कोई अच्छा लगे, कोई मंदा लगे, कोई बुरा लगे, कोई भला लगे, तो क्या करें, हम होता है तो हमारे, अरे ये गीता कह रही है नहीं होना चाहिए। फिर कह नहीं भस्म न हो तुम, तो संतोष हुआ। तो राग द्वेष के वशीभूत न होना ये खास चीज है, साधन करने वालों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। वश में होना क्या, राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग, ये नहीं होना चाहिए। ये साहस समझ पाया, किसी को ग्रहण करें तो राग पूर्वक ग्रहण करें और त्याग करें द्वेष पूर्वक करें। तो ग्रहण त्याग इतनी दामी चीज नहीं है जितना राग द्वेष पतन करने में दामी है। राग और द्वेष ये पतन करने में है, इनके वशीभूत न हो। ये गीता का उपदेश बड़ा बढ़िया लगा, अब वो खुलता ही चला जा रहा है। ये बात पहले ही हो गई थी 1984 की सम्मत की बात है, उस समय मैंने कथा की थी। कथा करते भेंट लेते सब कुछ करते थे हम सभी, तो वहाँ कथा की थी, भागवत की कथा करी, भागवत की कथा के बाद गीता जी कथा करी। तो उस समय मुझे समझाया कि गीता ने दो बात विशेषताओं कही है, एक तो राग द्वेष नहीं करना, एक भगवान को याद रखना, गीता का सार ये है। उस समय समझो अभी अभी वही है वैसा ही, और कई बात हो गई तो वो बात वैसी ही है। 1984 में जज जी थी कथा करने से, ये बात है। तो राग द्वेष न करना और भगवान को याद रखना। तो राग द्वेष के कारण संसार में फंसता है आदमी, राग द्वेष न कर फंसता ही नहीं, निर्लय पर जाएगा सब ठीक बन जाएगा। तो साधकों के लिए बड़ी काम की चीज है, एक भगवान को याद रखना बहुत ही बढ़िया चीज है। सेठजी तो पत्र लिखते अंत में लिखते केवल भगवान को याद रखो, अंत में बात यही थी उनकी, भगवान को याद रखो सब हो जाएगा। तो भगवान को याद रखना ही खास बात, फिर सब काम ठीक हो जाता है। और राग द्वेष नहीं करना संसार में, तो ये बात गीता में मिली। अब मेरी एक समग्र रूप गीता का है, ये समग्रता की तरफ इतना ख्याल नहीं गया था, ध्यान नहीं गया था, पढ़ते पढ़ाते लिखते लिखाते भी थोड़ा गया था। इस बात से लिखा है साधु संजय में लिखा है, अब बहुत स्पष्ट होता है, बहुत साफ होता है। अब गीता पढ़े हुए गहरे उतरे हुए अगर बात करें तो मेरे बहुत शौक है इस बात की। गीता पढ़े लिखे 5-7-10 आदमी हो और आपस में चर्चा करें, एक एक दुशंका करें, समाधान करें, विचार करें, तो बहुत लिखे होगा। मन में थी मेरे ऐसे मिले, इस जगह ये थे ना भक्ति वेदांत जी विनोबा भावे और मैं, ये विचार वो तीनों मिलकर के बात करें। अपने मन में आती थी वो हमारी परवाही नहीं करते, क्या करे बैठा नहीं काम कोई। विनोबा के पास तो मैं गया था, वहां भी बात बैठे नहीं ठीक थे, वे परवाही नहीं करते जो क्या करे। तो अब विचार करें हम तो वैसे निष्पक्ष होकर के विचार करें तो बात बैठते ही नहीं, फिर अपना करते हैं अपने ही करते हैं। तो ऐसा अब भी मुझ मन में है, ऐसा कोई सुनावे तो सुने, सुने तो सुनावे। गीता बड़ा विचित्र ग्रंथ है, अनुकूल बातें भरी हुई, विचित्र बातें भरी हुई, विलक्षण विलक्षण भाव पैदा होते ही जाते हैं। कि याद रहे कि याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं, पर है विचित्र ग्रंथ, विचित्र है। फिर देखता हूँ भागवत में कोई कम नहीं है, भागवत के श्लोकों का भी पाठ करता हूँ कभी कभी देखता हूँ, बहुत विचित्र है। श्री व्यास देव की वाणी बहुत विचित्र है, बड़ी विचित्र है। ये कोई कविता नहीं है, कोई विद्वत नहीं है, अनुभव भरा हुआ है, बहुत विलक्षण अनुभव। भागवत के श्लोक कठिन है, संस्कृत ऊंचा अच्छा है, बड़े बड़े मीठे श्लोक है, बड़े प्यारे मीठे श्लोक है, आनंद आता है उस पढ़ने में सुनने में। ऐसा भागवत का है, विचित्र है, बड़े गहरे भाव, ऐसे ही गीता से मिलते जुलते ही ऐसा दिखता है। ऋषियों की बड़ी भारी कृपा है, ये कहीं साहित्य मिलेगा नहीं। आज हिन्दुस्तान को यहाँ के जो कर्णधार है उन्होंने भी हिंदुस्तान को रद्दी मान रखा है, अपने देश को ही रद्दी मान रखा है, बड़ा भारी नुकसान कर रहे हैं, करें क्या। कितनी विचित्र बात है हमारे देश की, हमारे शास्त्रों की, हमारी संस्कृति की, कितने अलौकिक विचित्र बात है, दृष्टि जाती नहीं। महाभारत दिखाया टीवी में, उससे लोगों पर असर पड़ा कि ये तो कोई इतिहास है, उसके असर पड़ा है कि क्या हिंदू धर्म है। पर बहुत विलक्षण धर्म है, बहुत विचित्र साहित्य, बहुत ही विचित्र बातें, एक एक बात में विलक्षणता ही विलक्षणता भरी हुई है। पाक शास्त्र देखे, रसोई बनानी, उसमें देखो तो कितना गहरा उतरा है। ये मकान बनाना है, इसमें अथर्ववेद में है जो, ये कितना विचित्र है महाराज, बहुत विचित्र। वैसा मकान बनाया हो तो उसमें आदमी रोगी नहीं हो सकता, दरिद्री नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता, ठीक मकान असल बनाए हुए। इसका बड़ा निरादर हो रहा, कुचल रहे हैं इसको, निरादर कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को, आश्रम व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसे कर रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कितनी अमूल्य रत्न है, चीज है, समझ नहीं सकते। बस मारने मारने की बात लगी हिन्दुस्तान में, कहा मांस और खाल जितनी हिंदुस्तान में विदेश को मिली है किसी देश ने की। हाथियों की खाल निकाल देना, सांपों की, गोगिरा की, जानवरों की, छोटे बड़े की, सूहे तक का मांस बढ़िया होता है, इसमें तेल ज्यादा होता है, बढ़िया चीज है राक्षसों का। ये बातें है महाराज, हम कहा तो वो हाथों जी कामों कोई खा जाना, ये बात तो उस तरफ ख्याल नहीं है। कलयुग का समय आ गया, विचार नहीं करते अपने शास्त्रों की, बहुत विचित्र बात है। तो गीता कह रही है अपने आश्रम में, वर्ण में, मर्यादा में रहते हुए लिखते समय असर एक विशेष पड़ा मेरे कि पारमार्थिक उन्नति के लिए कुछ करना नहीं है, नया काम कुछ करना ही नहीं है। वर्ण की आश्रम जो मर्यादा है उसके अर्थ होते हो कल्याण जगह, जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय जो भगवान के लिए करना है, इसकी जरूरत नहीं है। इतना सफल की तरह केवल अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुसार तेरे कल्याण हो जाएगा, सत्य ये असर पड़ा। जब तक नहीं लिखी तब तक इतना नहीं था, लिखाने पर बहुत असर पड़ा। लिखाने पर ध्यान देना पड़ता है, कहने में सहज में कहते, लिखा पर सोचना पड़ता है, ऐसी बात है। तो विचित्र संस्कृति है हमारी, बहुत विचित्र। पर हम ही अपनी कहें तो कौन मानता है, अपने अपने सभी कहते हैं। अब इसमें कोई बात आपको पूछना तो पूछो। स्वामी जी, राग द्वेष होना, राग द्वेष में फंसना, ये अलग अलग कैसे? राग द्वेष होना तो वही, फंसना तो ये है कि उसी अनुसार कर बैठे। आप पर गुस्सा आ गया तो आपको थप्पड़ मार दें, आपको गाली दे दें, तिरस्कार कर दें, ये बस में हो गए। आपके बात हमारी नहीं मिली, आपका हमारा मत नहीं मिला, तो हमारे बुरा लगे आप पर, बुरा लगकर कोई क्रिया कर देना, ये वश में होना है। हम क्रिया नहीं, राग हो गई मन में, चुपचाप है। आपका ना तिरस्कार किया, ना गाली दी, ना धक्का दिया, ना मारपीट करी, तो हम द्वेष के वशीभूत नहीं हुए। राग हुआ, आसक्ति प्रियता तो हो गई, परंतु तो उसको वैसी क्रिया हो जाए, उसको ले लेने, उसको भोग ले, ये वश में हो गए। तो ये वश में होना इतनी बात से बड़ा संतोष हुआ, और ये तो बात कर सकता है आदमी। राग द्वेष मित्र पद ही बड़ी विचित्र बात है, पद पद पर हुए, पद पद पर थोड़ी थोड़ी बात पर राग द्वेष तक पटापट पटापट हुए। तो ये ना वश में आगे, अरे वाह ठीक है, ऐसी बात अच्छी। ये कोई 1990 के पास बात है, 91-92 में होगा, उसमें बात याद नहीं है ठीक है, पर 2000 से पहले की बात है, काफी पहले बात है, ऐसी बात है। तो वश में नहीं होना, जैसे भोजन आया तो राग हुआ भी ये खा रहे, तो उसको खाने में परिवर्तित हो जाए, वश में हो गए, मन में तो आ गए भाई शास्त्र क्या कहता है, एक तो आयुर्वेद क्या कहता है और एक धर्मशास्त्र क्या कहता है, उन दोनों को सामने रखकर फिर खाएंगे तो बस में नहीं हुए, और धर्म कुछ भी को अब खा लो ये बस में हुए। ये बात धर्मशास्त्र आयुर्वेद शास्त्र, धर्मशास्त्र जीव के कल्याण के लिए, आयुर्वेद शास्त्र शरीर के लिए है, यह उसको देख कर मुझे करें। भगवान की एक तो बात है भाई, याद है पहले जस जाए भगवान को याद रखना है, ऐसा पक्का उद्देश्य बन जाए, और फिर नाम जप करें, नाम जप से बड़ी सहायता मिलती है भगवान की याद रखने में। नाम जप करते रहें तो भगवान याद आएंगे, तो नाम जप करते रहें, नाम जप से बड़ा फायदा है, और फिर पुस्तक पढ़ते रहें, बार बार प्रार्थना करते रहें। ये एक उपाय मेरे को अच्छा दिखा, थोड़ी थोड़ी देर में हे नाथ भूलो नहीं, नाम जप करता रहे, दो चार मिनट के बाद हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूल, ऐसी कृपा का नाथ मैं भूलू नहीं, और नाम जप करता रहे, ये दो सीधी सीधी बात है, बड़ी काम की चीज है। हे प्रभु मैं भूलो नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो भूलू नहीं, और नाम जप करता रहे, सीधा सीधा लगन होनी चाहिए, फिर स्मृति बढ़ती है, कृपा से होता है, कृपा का रखे भरोसा, उद्योग तो अपना हो और होगा कृपा से, ये विश्वास रखे भगवान कृपा से होगा, हम अपने अपनी बुद्धि से बल से नहीं कर सकते, कृपा से हो, कृपा का भरोसा, और नाम जप करता रहे, हे नाथ प्रार्थना करता रहे, पुस्तक पढ़ता रहे, अच्छे पुरुष उनके संग का लाभ बहुत होता, हमारे तो ऐसी जैसी सत्संग से बहुत लाभ होता है। मैं तो ये कहा करता हूँ कि एक तो कमा कर धनी बनता है, अरे ये गोद चला जाता है, अब गोद जाने वाले को क्या जोर आया, और तब से पूंजी हो जा बैठे हो, ऐसे सत्संग करना है, ये गोद जाना है, कमाया वो धन एकदम मिल जाता है, जो सुनाते उसने कितना मेहनत करी है, कितना पढ़ाई करी है, कितना देखा है, अरे सुना दे तो कितनी चीजें मिल जाती है साहब, कई चीजें मिल जाती है, मुफ्त में अभ्यास करना ही पड़ता, तो सत्संग से बहुत लाभ होता, सत्संग रुचि बहुत रही मेरे, सुनना सुनाना दोनों की, सुनाने की भी सुनने की, नारायण नारायण नारायण तयोर नवस महागत से।